از هزار دستان، هر لحظه زنم نوای عشقت. چون صبح زمهر میزند دم، تا یافت دلم صفای عشقت، تا یافت دلم صفای عشقت. اسرار حقیقت آشکار است، در جام جهان نمای عشق است، گر سر برد به خاک پاید اثر نرود هوایشت. شد عاشق خست مست و مدهوش، از جام طرب فضای عشقت. حبیب من یارو Tak, klasycznie zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. To Hesam Odin Serac śpiewa, a akompaniuje mu na tarze i w ogóle na tej płycie, na setarze, na dafie, na wielu innych instrumentach Tahmures Pur Nazeri. Oj, stara to płyta, stara. W pucharze świata tej miłości tajemnice prawdy są jasne. Jeśli przyjdzie mojej głowie spaść u twych stóp, nie ujdzie z niej miłość do ciebie. Zmęczony kochanek upił się i zemdlał pucharem przynoszącej radość miłości. Różne źródła starają się przypisać autorstwo tego wiersza Moulanie, ale wkładka do tego albumu, albumu Del Ara, wskazuje na XIV-wiecznego poetę Ebne Emada Dina Shiraziego. My się od tego pijaństwa pokładać nie będziemy, nie mamy na to za bardzo czasu w Radiu Teheran. Przed tygodniem skończyliśmy odsłuch wydany już kilka ładnych miesięcy temu płyty Shahrama Golamiego, Dirineye Delhach, I no, zanim wrócimy sobie do tego albumu, pewnie minie wiele ładnych miesięcy, a i pewnie będzie musiała się jakaś dobra okazja nadarzyć, ale nie znaczy to, że rozstaniemy się w Radiu Teheran z brzmieniem udu czy też barbatu, a ma ten instrument wielu swoich fanów, jeśli chodzi o słuchaczy Radio Teheran. Czasem nawet dostaję tutaj różne krzyki i lamenty, że przecież to nie ud, tylko barbat w Iranie. To prawda, no to instrument po prostu funkcjonujący pod dwiema nazwami. Barbat, nazwa perska, ud, nazwa arabska. A że w Iranie język arabski mocno wkroczył już grubo przecież ponad 1000 prawie 500 lat temu, to nazwa ud wydaje się po tak długim czasie co najmniej lekko również uprawniona do wykorzystywania. Negar Buban to udzistka, czy też barbacistka, z którą w Radiu Teheran już dobrze się znamy, ale chyba jeszcze nigdy nie zaglądaliśmy na jej wydaną w roku 2012 płytę Through. Tytuł angielski, bo też i Negar Buban w Iranie nie mieszka, już wtedy nie mieszkała. Gdyby było inaczej, nie mogłaby zaśpiewać. de la dame nuit, de la dame nuit, de la dame nuit, de la dame nuit, de la dame nuit, de la dame nuit, de la dame nuit. Ya hayde kir urdey, hal khay dame nuit. Hey, hey. هاي دلقير ردي يا الخي دامني دوا دامني دوا دامني هاي دلقير ردي يا الخي دامني هر كام ويني هر ناكامني هر كام مكري هر بدنامني من هر دواكم تو هر زامني دل دامني دل دامني دل دامني هر کام ویمی هر ناکام نی هر کار مکری هر بدنام نی من هر دواکم من هر دواکم تو هر زمانی تو تا کیم فکر سودای خامنی دلگم را من چه خواهد کرد دلگم را من چه خواهد کرد با بهاری که می عاشقانه می سوزد قافده از هیجان پیکرم از جوان می سوزد هر کار مکری هر بدنامنی من هر دواکم تو هر زامنی دلت دامنی دلت دامنی دلت دامنی Tak, takie rzeczy możliwe są raczej tylko poza Iranem. Negar Buban i fragment jej płyty Through. O tym, jak trudno jest nie tylko śpiewać kobietom w Iranie, ale również grać na różnych instrumentach, choćby nie wiem jak tradycyjnych perskich instrumentach, przekonała się ostatnio nasza dobra znajoma Aso Kohzadi. Oprócz niej także Nagmeh Morad Abadi i jeszcze jeden nasz dobry znajomy Mehrdad Mehdi trafili ostatnio do więzienia za swoją działalność, a ich działalność to po prostu granie muzyki na ulicach, zbieranie drobniaków do kapelusza. To tradycja uliczna, która funkcjonuje przecież w każdym zdrowym społeczeństwie. Za takie mogłoby przecież próbować uchodzić społeczeństwo irańskie, ale nie. Nie ma na to szans. Kryminalną zawartość odnalazła irańska cyberpolicja na stronach popularnego i w zasadzie jedynego już tylko działającego legalnie w Iranie portalu społecznościowego. Na stronach tej trójki właśnie artystów, muzyków Nagmeh Morad Abadi, setarzystka, Aso Kohzadi, skrzypaczka i Mehrdad Mehdi, akordeonista. Nie wiadomo, nie rozwinęła tego wątku policja, co też za kryminalną zawartość odnaleziono na tych stronach, ale zostały one zablokowane. Jak się okazuje, nie tylko w Iranie, bo taką moc sprawczą jeszcze irańska policja mogłaby mieć, ale też nie da się dostać na strony tychże muzyków, również z Polski. Ja próbowałem właśnie to zrobić, dowiedziawszy się o tym, co się stało. Nie ma takiej możliwości. A zatem zdaje się, że ktoś też spoza Iranu, zawiadujący tym wielkim portalem społecznościowym, zadziałał tutaj w zgodzie z intencją irańskiej policji. My oczywiście o tych muzykach nie zapomnimy tak łatwo, szczególnie, że z płytą Mehrdada Mehdiego i Aso Kohzadi Dornadeon spotykaliśmy się kilka ładnych miesięcy temu. To smutna okoliczność, ale nadarza się okazja, by wrócić do tego albumu. uliczne teherańskie muzykowanie. U nas z płyty, a w Teheranie no, już nie na ulicy Mehdat Mehdi Yaso Kohzadi. Te chwile spędzają w więzieniu za swoją działalność artystyczną. Wracamy na ostatnią, no niechże będzie, że ostatnią płytę Mohsena Namju, Souda Yeman. Przypominam, że już za miesiąc, niecały miesiąc Mohsen Namju wystąpi w Berlinie. To chyba najbliżej nas, jeśli chodzi o te jego kilka europejskich występów. A ta ostatnia płyta, którą mam na myśli, to oczywiście Souda Yeman, nagrana z santurzystą Ehsanem Maturim. Przed nami dwa fragmenty, oba akurat z wierszami Hoseina Monzawiego. Ten pierwszy, o ty, od której pochodzi mój wiersz. Mój śpiew jest pełen twojej pieśni. Moje jęki, radosne czy smutne, wyszeptywane są z twojego powodu. W tych czasach żyjemy dzięki sobie nawzajem. Ty dla mnie, ja dla ciebie. Moje słońce, mówię do ciebie. Najdrobniejsza część mnie jest świadoma ciebie. میره سر پس کناره ها گریه می کنم با ستاره ها وای اگر شدید آستین نجات بر نیاورند دست چاره ها Thank you. هم چو خاموشان بسته هم زبان Gdy nadciąga noc, płaczę z gwiazdami. Jeśli pewnej nocy przez rękaw duszy nie będę mógł przełożyć ręki, jak niemy będę bez języka, ty z moich gestów czytaj. Możesz odczytać moją opowieść, skoro nawet granit może. Zamknięty krąg, zmęczona pora roku, powracam do tego znowu i znowu. Ogniu smutku nie zajmij mnie, mojego stogu nie spal płomieniami. To jeszcze jeden wiersz Hoseina Monzawiego śpiewany na nowej płycie Mohsena Namdżu Soul Diamond. Ten sam wiersz kilkanaście już ładnych lat temu śpiewał także Homayun Shajarian na swojej płycie Basetareha, czyli z gwiazdami, a zatem tytuł niewątpliwie zaczerpnięty właśnie od tego wiersza Hoseina Monzawiego. No, zresztą utwór Basetareha na tej płycie również na to wskazuje. Z każdym przesłuchaniem album Soul Diamond Mohsena Namdżu zyskuje w moich oczach, a przyznam, że nie zapowiadało się chyba na to od samego początku. Być może tak samo będzie z nową płytą Masuda Rezaiego zatytułowaną Until, gdzie Mohsen Namdżu występuje gościnnie i to dość wydatnie się udziela w kilku utworach. Poza Mohsenem Namdżu jest tu kilku innych gości, których nazwiska powinny co nieco nam mówić, jak na przykład Kiarash Etemat Seyfi czy Mesbah Gansari. Album otwiera utwór Screaming in Tranquility i można chyba już się domyślać, czyj ten krzyk w spokoju będzie słychać. Masud Rezai z wieloma gośćmi, między innymi krzyczący tutaj Mohsen Namdżu. To fragment, początek jego płyty zatytułowanej po persku Ta, czyli Until. Takie dwa tytuły widnieją na okładce tego albumu. Będziemy się osłuchiwać z tym wydawnictwem. Zobaczymy, może też się okaże na tyle przekonywające, jak płyta So Diamond, Mohsena Namdżu i Ehsana Maturiego. Finał naszego dzisiejszego spotkania należy do artysty, którego prawdopodobnie nie sposób znaleźć w internecie od tak po prostu szukając, bo to człowiek, który kryje się za nazwą Persian, a na dodatek utwór, którego posłuchamy, znalazł się na wydawnictwie Empire, a zatem po wpisaniu w ulubioną przeglądarkę zostajemy z czymś, co wygląda jak wyszukiwanie informacji na temat zamierzchłej historii. Ale tak nie jest, to muzyka jak najbardziej współczesna, choć sięgająca do archiwów Radia Teheran, tego prawdziwego Radia Teheran. Oryginalny głos, który będzie słuchać w tym nagraniu, należy do Iradża. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. برنامه که شنیدید گلهای تازه شماره 88 بود که در سگا اجرا شد. هر سر موشگان اشاره